دورین ترکوکین گولو باروتانا چھیر دے گے جاگت ہو دیست دورین ترکوکین گولو باروتانا چھیر دے گے جاگت ہو دیست